Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Resort do końca tygodnia przygotuje propozycję wsparcia osób niepełnosprawnych, zapowiada wiceminister rodziny. Do sądu został skierowany pozew przeciwko Janinie Ochojskiej, informuje o tym rzecznik Lasów Państwowych w odpowiedzi na zarzuty europosłanki o tworzenie masowego grobu migrantów. Na wyzwolonych terenach Ukrainy ogromnym problemem pozostają miny. Dzisiaj niemal 70 znaleziono na jednym podwórku i w jego okolicach. Wiceminister rodziny Paweł Wdówik powiedział, że resort do końca tygodnia przygotuje propozycję wsparcia osób niepełnosprawnych. Paweł Wdówik spotkał się z osobami niepełnosprawnymi prowadzącymi protest w Sejmie. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych podkreślał w TVP Info, że resort jest gotowy do rozmów. Do końca tygodnia ministerstwo przedstawi rozwiązania, których celem będzie wsparcie osób z niepełnosprawnością o najwyższych potrzebach dotyczących pomocy, wsparcia. I zakończyliśmy spotkanie. Chcę równocześnie powiedzieć, że my przyjmujemy każdą kwestię dotyczącą osób z niepełnosprawnością. Jak Państwo widzą, jesteśmy nie tylko fachowcami, jesteśmy także osobami, które na własnej skórze znają te wszystkie problemy. Chcemy rozmawiać i będziemy rozmawiać. Od poniedziałku w Sejmie protestują osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Domagają się, aby posłowie zajęli się projektem ustawy o podwyższeniu renty socjalnej jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży powiedział, że atak na Jana Pawła II był przygotowywany w celach promocji książki opisującej rzekome zaniedbania papieża Polaka w czasach, gdy był jeszcze metropolitą krakowskim. Wiceminister Błażej Poboży podkreślił, że dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej nie potwierdzają zarzutów wobec Jana Pawła II. Osoba szczególnie umocowana do tego, aby potrafić zanalizować i ocenić materiał źródłowy zgromadzony w Instytucie Pamięci Narodowej. Jeśli prezes mówi w ten sposób, nie dając właściwie żadnego już pola do analiz, no to to, o czym my mówiliśmy jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości od samego początku, mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia z akcją zaplanowaną, wymyśloną w jednej stacji. W materiale telewizji TVN z ubiegłego tygodnia podano, że kardynał Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, wiedział o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Rzecznik Lasów Państwowych Michał Gezowski poinformował w programie Pierwszym Polskiego Radia, że do sądu został skierowany pozew przeciwko Janinie Ochojskiej. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej w jednym z wywiadów oskarżyła leśników, że pochowali ciała kilkuset migrantów w ukrytym grobie w Puszczy Białowieskiej. Lasy Państwowe złożyły również zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przez Janinę Ochojską zniesławienia tej instytucji. Michał Gzowski powiedział, że leśnicy domagają się przede wszystkim przeprosin. Dalszego zaniechania, naruszania naszych dóbr osobistych, powtarzania tych głupot, tych haniebnych oskarżeń, ale także do pewnej nawiązki na rzecz organizacji charytatywnych i humanitarnych, tak aby rzeczywiście ta pomoc była realna. A w tym wypadku, skoro pani Ochojska niesie pomoc humanitarną, przynajmniej tak twierdzi, w ostatnim czasie, to bardzo prosimy także o przekazanie właśnie tej pomocy wymiernej finansowej na rzecz organizacji pomocy humanitarnej. Wszczęcie postępowania w sprawie wypowiedzi Janiny Ochojskiej polecił też minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Niemal codziennie na Ukrainie na wyzwolonych od okupanta obszarach cywile i saperzy giną lub zostają okaleczeni w wyniku wybuchu min. Dzisiaj do kolejnej takiej sytuacji doszło w Iziumu. Na minę stanął 40-letni mężczyzna, który przeżył, ale trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Pracownicy Państwowej Służby Ratowniczej znaleźli na miejscu kolejne miny. Informuje o tym szef charkowskiej obwodowej administracji wojskowej Oleg Sinechubow. Dzisiaj we wsi Sniszkiwka w regionie Iziumu doszło do detonacji miny i poderwania cywila. Jest to 40-letni mężczyzna. Gdy jednostki Państwowego Pogotowia Ratunkowego przybyły w celu zbadania podwórka tej osoby, to znalazły ponad 70 takich min na samym podwórku i w jego pobliżu, co wskazuje de facto na gęste rozsianie ładunków. Bezpośrednio terytorii. Na Ukrainie wszystkie obszary, na których toczyły się walki, a które obecnie są wyzwolone, są traktowane jako potencjalnie zaminowane. Według szacunków Związku Saperów zaminowano około 140 tysięcy kilometrów kwadratowych terenu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, ale też i przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie pojawią się z kolei w burze, a w Tatrach będzie padał śnieg. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni w rejonach podgórskich Karpat, przez 12 w centrum, do 15 na południu. Tam, gdzie powieje chalny, może być cieplej, maksymalnie do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Cianjitilu, che morto giù mio, così ha voluto Dio, e chi c'avi ma fa, ora di chi faceva, pareva un tenore, giù bello di sto cuore, come ti posso amare. Quando un ragazzo faceva ciu bello di su cori, come ti posso amare. Avevano un cercareggio che era una cosa fina, si la faceva radiando da sera alla mattina. Ora di chi faceva, pariva nudi noi, ciu bello di su cori, come ti posso amare. Quando ragava faceva, ciu bello di su cori, come ti posso amare. Quando mi è morta moglie, ma non devi dispiacere, senza sospiri e lacrimi la età sotterrai. Mo che mi è morto ciuccio, ciangiu con grande lui, ciuccio bello di sto cori, come ti posso amare. Quando ragazzo faceva ciu bello di sto cori, come ti posso amare. Noi dormimmo spasso, ci mi sabria d'oro, e a mezza di signori, ci mi si può ragliare. Ora giù chi faceva, pariva nudi noi, ciu bello di sto cori, come ti posso amare. Quando ragava faceva, ciu bello di sto cori, come ti posso amare. Come ti posso amare? Come ti posso amare? Maciej Załęcki za konsoletą, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Witamy w Trójce pod Księżycem w rozmowach o duszy. Witamy we wtorek, 14 marca. Wiosna już za pasem. Teraz tu w Warszawie za oknem na Myśliwieckiej 357 jest 10 stopni ciepła. Przed chwilą Tomasz Organek wykonał starą sycylijską pieśń ludową zatytułowaną La Canzone del Ciuccio. Piosenka opowiada o wielkiej rozpaczy człowieka po utracie osiołka i w niezwykły sposób nawiązuje do scenariusza filmu Io, filmu, który brał udział w zakończonej wczoraj rywalizacji oscarowej. A my dziś, w tę noc, już pierwszą taką ciepłą noc, chcemy porozmawiać na temat niełatwy, jaka jest nasza postawa wobec kłamstwa. Jak sobie radzimy z kłamstwem w domu, w rodzinie? Czy wygodna i powszechna postawa trzech małpek, nie widzieć, nie słyszeć, nic nie mówić, jest sposobem na przetrwanie? O truciźnie duszy, kłamstwie, porozmawiajmy dziś na antenie. Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò, e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò. L'uomo mio difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero un triste colore. La mia pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora. Tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. Tira pescatore, pesca non ti fermare, anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare e ti spazza via come foglia al vento che vien voglia di lasciarsi andare. Più leggero nel suo abbraccio forte, ma è così cattiva poi la morte, è così cattiva poi la morte. Pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, e si vaga e pace senza resa, e ti aspetta per ricominciare, e ti aspetta per ricominciare. Za oknem 10 stopni i ta piosenka na pewno przypomniała Państwu słoneczne lato, morze, ryby, świeże ryby, które można zjeść nad morzem. Nie belladony, nie lulek, bieluń, wilcza jagoda, cykuta, mandragora,

sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Passenger. Tak nam pięknie, takim trochę zachrypniętym, matowym głosem zaśpiewał. A my dziś próbujemy dociec, czym jest kłamstwo, jego istota. Jaka jest granica kłamstwa? Jaka jest różnica między kłamstewkiem a kłamstwem? Czy w ogóle można kłamstwo zmierzyć? Czy w ogóle można powiedzieć małe, duże, wielkie kłamstwo? Jak państwo sądzą? Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Ever since it all began, a woman and an old man, what happened to the world in which we're living? We take when all this time we could be giving. And I ask myself each day, where did we go wrong? And I wonder when I pray, where did we go wrong? It all began when woman and a lonely man, I worry for the world in which we're living. We take with all this time we could be giving. And I ask myself each day, where did we go wrong? And I wonder when I pray, where did we? To Gary Moore zastanawiał się, co poszło źle. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Halo? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Było pytanie, czy kłamstwo można zmierzyć? Tak. Ja nigdy pracowałam w przedszkolu, nawet bawiłam się w takie zabawy. Ale to można z każdymi osobami przeprowadzić na każdy temat. Załóżmy, jest 10 osób, ponad jedną osobę. Jedna osoba mówi kłamstwo. Albo na przykład plotkę. Tak jak w zabawie głuchy telefon. I teraz tak. 5 osób bierze natychmiast. Natychmiast. 3-4 osoby wątpią, zastanawiają się. Ale najważniejsze jest to, żeby chociaż jedna z tych 10 osób powiedziała: nie, to wierutne kłamstwo. Ja w to nie wierzę. Mniej więcej tak. Ja na przykład jestem osobą, która każdą informację bierze sobie na tak lub nie. Bo to nie jest dane prawo Boże, że gdy ja zechcę, On pomoże. Na tej zasadzie. Po prostu. Ja nie wierzę sobie czasami nawet. Czasami sobie nie wierzę. To też się siebie pytam. Słuchaj, czy ty dobrze myślisz? Czy źle? Zastanów się. Zastanów się, jak tą informację na przykład ktoś coś o mnie powiedział bardzo źle, bardzo brzydko i wszyscy w to wierzą. Mhm. Ja też mam to uwierzyć. O nie. Mhm. To nie jest dane prawo Boże, że gdy ja zechcę, On pomoże. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy nie wierzą od razu w to, co im jakby pałeczką czarodziejską ktoś podaje na uszy. Tak, to jest prawda. Trzeba się zastanowić. Bardzo miło mi was się słucha, więc jeśli państwo pozwolicie, przechodzę na odbiór. Bardzo, bardzo pani dziękuję i proszę z nami pozostać. Jednym być. To Trójka pod Księżycem już za 25 minut. Pierwsza Martyna Jakubowicz przed chwilą, a wcześniej słuchaczka, która bardzo powiedziała mądre rzeczy. Przede wszystkim zachęciła do niezależnego myślenia i do niebrania wszystkiego od razu za pewnik. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wierny słuchacz od 24 lat. Mówię od 24 lat, ponieważ dobiegam 40, więc 24 dla niektórych to jest mało, ale dla mnie to jest bardzo dużo. W każdym razie od początku liceum z Trójką zawsze. Mam takie spostrzeżenie na temat kłamstwa i miary może kłamstwa. Niech miarą kłamstwa będą konsekwencje tego kłamstwa, dlatego że jak to w życiu bywa, każde kłamstwo prędzej czy później niestety wyjdzie na jaw, więc no tutaj miarą kłamstwa niech będzie i tak jest konsekwencja tego, co powiedziało się wcześniej lub pomyślało, lub zadziałało. No niestety tak jest. Ja też tutaj nawiązuję do pani słuchaczki, która tak faktycznie mądrze powiedziała, że niestety każdy człowiek powinien bardzo mocno przez swój pryzmat, przez swój rozum w jakiś sposób ocenić tą prawdę, ewentualnie kłamstwo i te właśnie konsekwencje. Także tyle. Pozdrawiam serdecznie. Dobrej nocy. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam również i dziękuję za tę wierność w słuchaniu Trójki. A my zostajemy na linii, jak to się mówi, na linii telefonicznej i prosimy kolejnego słuchacza, bądź słuchaczkę. Dobry wieczór. O, słuchaczka. Dobry wieczór, pani. Jestem zachwycona piosenką w wykonaniu Organka. Przepiękna piosenka. Tak. Po prostu przepiękna. Trochę smutna, ale piękna. Smutna, ale ja lubię smutne piosenki. Panie redaktorze, a ja lubię kłamać, to znaczy w jakim sensie. Kiedyś byłam przy zboru spowiedzi i zapytam księdza, czy jeśli ja na przykład kłamie, żeby nie sprawić komuś przykrości, żeby krzywdy nie zrobić, albo ukryć pewną sprawę, o której nie chciałabym, żeby ten ktoś wiedział, czy to jest grzechem. Ten spowiednik powiedział, że niestety to jest też grzech. Ale panie redaktorze, jeśli ja na przykład nie mogę się wyleczyć, ale panie redaktorze, jak ja na przykład kocham obłędnie mojego syna, a syn jest po drugim zabiegu serca i zawsze, kiedy mnie pyta o coś, to ja się nie przyznam, na przykład, że źle się czuję, czy coś mi dolega. I myślę, że ja wolałabym na przykład zostać okłamana, aniżeli już żyć prawdę. Nie wiem, może to jest tchórzostwo, że się bałabym. I bardzo często właśnie tak zadaję pytanie, jaki człowiek właśnie powinien być, czy kłamać w niektórych przypadkach, właśnie żeby nie sprawić komuś przykrości, chociaż wiadomo, że zawsze każdy kłamstwo się wyda. No tak, ale zawsze mam z tym dylemat. Tutaj mówimy o tym takim kłamstwie altruistycznym. Natomiast no, pani zawsze tutaj rozważa, co jest tym większym dobrem, prawda? Jeśli znając na przykład syna, prawda, czy kogoś, jego strukturę psychiczną, jego wrażliwość, no to się rozważa, co jest w tym momencie większym dobrem, bo czasami taka twarda prawda o stanie zdrowia i jednych zmobilizuje do walki z chorobą, a innych może załamać. Bo na przykład jeśli syn do mnie dzwoni, a ja przed tym płakałam i syn mówi, mamusiu, płakałaś? Ja mówię, nie, katar mam. On już o tym wie, że jak ja wyżywam katar, to wiadomo, że to się dzieje. No ale ja tak myślę, że tego typu postawa, to trudno ją jednak zakwalifikować jako grzech. Tutaj bym polemizował z tym księdzem. No właśnie. Ale twierdził twardo, że to jest grzech. Niestety to jest grzech. ale ja wolę popełnić taki grzeszek, mhm. który wedle mnie nie jest grzechem. Bo ja nie czynię tym nikomu coś złego, tylko po prostu chcę chronić. No właśnie, ważne są konsekwencje, czyli to, o czym mówił przed chwilą nasz stały słuchacz, pan Tomasz, że miarą są konsekwencje i jeśli no właśnie. Czegoś nie powiemy, ale czynimy to w imię dobra, to i te konsekwencje będą dobre, to może warto wtedy. Także to są za każdym razem pewne dylematy. Też trudno tak to rozstrzygać teraz. Tak, bo właśnie ja nienawidzę kłamstwa, bo to jest na przykład obrzydliwa, bo by teraz to się już to kłamstwo tak rozprzestrzenia wszędzie, mhm. że właśnie człowiek nawet jak się rozmawia, to nie wiadomo, czy to jest prawda, czy to jest kłamstwo, czy to są jakieś wybiegi. Oj, a ja jeszcze chciałam pozdrowić panią, która ostatnio rozmawiała z panem, tak. która z nami tańczyła. Tak, tak. Pani. I serdecznie chciałam panią pozdrowić i pani chciałabym jeszcze z panią kiedyś porozmawiać, jak będą inne tematy. Bo jestem po prostu zachwycona pani siłą. No to jest naprawdę no, z taką miłością. Zresztą opowiadała o swoich dzieciach, właśnie o synu swoim. I tak myślę, że to jest silna bardzo kobieta. I że ja nie potrafiłabym być taka siła, taka silna. No, pani jest przykładem ogromnej siły. Ale jeszcze, bo ja nigdy tak starałam się zawsze nie okazywać swoich uczuć i nigdy, jak już syn zachorował, bo wcześniej i mąż zmarł, syn już jest właśnie teraz po drugim zabiegu i jak syn leżał w domu już, po zabiegu, to ja tak jak ojciec Tomka Dewsińskiego biegałam wolną drogą, omijając moje osiedle, biegałam pod okno do syna, bo myślałam, że zwariuję. A jak mąż umierał w domu, mhm. a jak nie mogłam sobie dać siły, nie wiedziałam, gdzie mam płakać, to w nocy wychodziłam ukradkiem, żeby mąż nie słyszał, do domu gospodarczego, gdzie miałam malutkie kurki i tam się wypłakiwałam i gadałam do nich, aż któryś raz mój komucik mały chyba się zdenerwował, że ja przeszkadzam im spać i zaczął tak piać na całe osiedle i tak się ratowała. I gdybym na przykład nie pisała i nie rzeźbiła, to prawdopodobnie już czasem chciałam popełnić samobójstwo, bo myślałam, że nie dam sobie rady z tym wszystkim. I dlatego tą panią tak podziwiam, że ona jest taka silna psychicznie i to jest godne naprawdę podziwu. Mm-hmm. A panu bardzo serdecznie dziękuję za wszystko i za piękne, przede wszystkim za przepiękną piosenkę. Przepiękna po prostu. Dziękuję bardzo. Tak, to jest, pozdrawiam. Tak, to jest piosenka z filmu Io Jerzego Skolimowskiego. A śpiewają nie Włoch, tylko Polak, Tomasz Organek. Bardzo pani dziękuję za telefon i mam nadzieję jeszcze wielokrotnie do usłyszenia. Rozmawiałem z chorą drzewa, ona drzewo dobrze zna. Powiedziała ci, wyciągnąłem w górę ręce, niebo dało ciepły deszcz. Zwariowałem, jakby deszczu było trzeba. Zapytałem kiedyś wróżkę, czy mi nie zabraknie sił. Nie zabraknie, tylko dotknij ręką nieba. Rozrzuciła karty w koło, ja wybrałem jedną z nich. Skąd wiedziałem, że tej jednej tylko trzeba. Prowadzi mnie od lat niewidzialna siła. dlatego wiem, co chciał powiedzieć świat. Policzyłem kiedyś wszystko, co mi dało dobry znak. Pod stopami jeszcze mocniej czułem ziemię. Wyciągnąłem w górę ręce, padał polski dobry deszcz. Już wiedziałem, nigdy, nigdy się nie zmienię. Prowadzi mnie od lat niewidzialna siła, która nadaje sens i każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciał powiedzieć świat. Każdy rok i każdy dzień ma jakiś sens. Każdy śmiech i cichy płacz nie dziwią mnie. Rzeki szum, kamienia szept, rozumiem już. Bez słów, bez żadnych zbędnych słów. Prowadzi mnie od lat niewidzialna siła, która nadaje sens i każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciał powiedzieć świat. Prowadzi mnie od lat niewidzialna siła, która nadaje każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciał powiedzieć świat. To Harlem. Czy kiedyś dotykali Państwo drzew, na przykład brzóz, które miały szczególne właściwości, albo dębów? Dotykanie dębów, obejmowanie to bardzo stara tradycja i związane z tym pewne bardzo stare wierzenia w ich uzdrowicielską moc. Czy o takiej mocy śpiewał Harlem? Nie wiem. W każdym bądź razie dziś rozmawiamy o kłamstwie, o jego naturze, o tym, że kłamstwo jest trucizną dla duszy, ponieważ nasza audycja Trójka pod Księżycem we wtorki to Trójka pod Księżycem rozmowy o duszy właśnie. Karel Čapek powiedział, że królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam, gdzie się kłamstwo akceptuje. To bardzo mądre zdanie. Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam, gdzie się kłamstwo akceptuje. Nasz telefon 22 i 7 trójek. Thank you.

temu zapobiec? Jakie są Państwa rady? Za 4 minuty godzina pierwsza. Słuchają Państwo Trójki pod Księżycem. Jak widoki zza pociągu szyb, zlewam się w jeden ciąg. To co wczoraj z tym, od czego minął rok. Mijam setki jednakowych miast, tuzin takich samych plaż. Gdzie mam usiąść, żeby wreszcie zostać sam? Więcej pytań, odpowiedzi mniej. W rytmie kół upływa las. Jadę szybciej, ale ciągle nie na czas. Choć dosiadasz się na parę chwil, żeby zostać cały dzień. Choć się kurczy przedział, oddalamy się. Oszukuje słuch, mrużę oczy, syczy stal. Tyłem do kierunku wszystko widać w spak. Przepalają się żarówki gwiazd, wciąga nas tunelu zmrok. Po omacku szukam skraju twoich rąk. Kiedy troska o prawdę znika lub trochę słabnie, wszystko staje pod znakiem zapytania. To zdanie świętego Augustyna wydaje się być właściwym do opisu stanu, w jakim znalazł się świat XXI wieku. To z kolei do sprawy doktorskiej Katarzyny Bąkowicz z 2019 roku. Powtórzę jeszcze raz. Kiedy troska o prawdę znika lub trochę słabnie, wszystko staje pod